پھیر دیتا ہوں. نمبر دو, کبھی شارع علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو کچھ اختیار کر لیتے ہیں, یہ دلیل اس بات کی کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھا اور اشارے کے بیان کے لیے تشریف لائے تھے. اگر وہ بات غلط ہوتی تو فوراً اس کے غلط ہونے کی وضاحت کرتے, حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا. جیسے آپ کے سامنے ضرب کھائی گئی, خالد بن ولید نے کھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی. حضرت ابن عباس نے حضور کے دسترخوان پر ضرب کے کھانے اور حضور کے اس پر کوئی نکیر نہ کرنے سے یہ استدلال کر لیا کہ یہ مباح ہے. نمبر تین, کبھی حال سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی, جیسے مرد حائضہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی تاخدین فرصتاً ممسکتاً فتوضعین, عورت سے ممسکہ سے کس طرح وضو ہوگا. حضرت عائشہ نے اپنی ذہانت سے سمجھ لیا یہاں وضو کے متعارف مانا, پانی کو آزائش میں استعمال کرنا مراد نہیں بلکہ یہاں وہ خاص تنظیف مراد ہے جو مرد حائض کے شان کے مناسب ہے, جس کی اس عورت کو اپنی طرف کھینچ کر حضور کی مراد کو واضح کر دیا, بتا دیا کہ اس سے کس طرح سے تصور توجہ حاصل ہوگی, بتا دیا تو اسی سے مراد. نمبر چار, کبھی شارع کے کسی فعل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موضع حاجت کے باوجود اعراض کر لیا, اس سے سمجھ میں آتے جائے نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ یوں انصاری کے گھر سے کھانا آیا, کھانے کا وقت, وہاں اور کوئی کھانے کی چیز نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. اب وہ یوں فوراً سمجھ گئے یہ ناجائز ہے, جب ہی تو کھانے کے وقت ہونے کے باوجود آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور ابو ایوب نے اپنی عادت کے مطابق اس کھانے سے اعراض کر لیا, جو حضور کو اعراض کر کے دیکھا تو آپ نے فرمایا کل کوئی نہیں نازی, تم کھاؤ, میں نے جو اعراض کیا جن کی وجہ سے اعراض کیا, اس کے حرام ہونے کی وجہ سے اعراض نہیں کیا ہے, اس کا کھانا تمہارے لیے جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات حضور کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی ہے. ابو سعید خود ہی کہتے ہیں پیدا کرے حسین عرف نہ ہوتی بندی اصل بخاری کی لگت, یہ حضور کے چہرے آپ کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہم آپ کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے. تو اگر کسی نے کوئی بات کہی اور نبی نے اس پر ناگواری کا انداز, نبی کے چہرے سے ناگواری کا انداز ظاہر ہوا, یہ دلیل اس بات کی کہ یہ قول یا پیر شارع کو ناپسندیدہ ہے, اس سے اعراض کرنا چاہیے. نمبر پانچ, کبھی حضور کے قول سے اشارہ نکلتا ہے, جیسے عورت آئی, اس نے اپنی بات حضور کے سامنے رکھی, حضور نے کہہ دیا پھر آنا, اس نے کہا فعلم عجیب کر, اگر میں آپ کو نہ پاؤں, فرمایا علم تجد پاتی عبادت, حضور نے اس عورت کے لم اجدکا سے سمجھ لیا کہ یہ مراد دے رہی ہے کہ کہ میں آپ کو دنیا میں نہ پاؤں. بات سے یہ سمجھ میں آیا موت کہیں ایکدم اجتا میں موت کا ذکر ہے لیکن بساط الکلام سے آپ نے سمجھ لیا اور اس کی کیا مراد. آپ نے فرمایا علم تجدین کافی ابا بکر, مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس آنا. امام بخاری نے ان تمام وجوہ استدلال کی طرف اشارہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امور نصوص سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ نصوص ان امور پر دلالت کرتی ہیں. یہاں کوئی عبارت صریح موجود نہیں ہے تو احکام کا استدلال احکام کا اس بات جیسے نصوص ناسخ سے ہوتا ہے خواہ وہ قرآن یا حدیث ہو یا اجماع امت ہو, اسی طرح سے بطور استدلال کے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. انہی میں ایک طریقہ استدلال کے اولا بھی ہے, جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بول قائدن کے اس بات پر حذیفہ کی حدیث بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائمن سے استدلال کر لیا کہ جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائے جہاں سیٹ کے امکانات ہوتے ہیں تو جہاں سیٹ کا امکان نہیں بیٹھ کر پیشاب کر وہ تو بدل جائے اولا جائے گا. حیفمان دلالہ اور تفصیل کا دلالت کی کیا معنی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے, دلالت کے معنی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نص مدلول کی طرف رہنمائی کرتی ہے بغیر عبارت کے بغیر تنصیص کے. سمجھدار آدمی سے مثلا نکال دیتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها ثم قيل أن لكم من تبلغ على قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وقيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزر فقال لا أصحابي وبه قال أخبر إسماعيل قال أخبر إمام بن زيد لا تكفوه فأعطى الذي له أجر فرجل نفق في سبيل الله فأطال في مرج رهبة فما أطالت في بيدها ذلك في المرج حالت اس بات کو دلالت کر رہی ہے کہ یہاں وضو سے مراد وہ وضو نہیں کہ پانی سے ہوتا ہے بلکہ یہاں وضو سے مراد تنظیف ہے. جیسے وضو متعارف سے تنظیف حاصل ہوتی ہے ایسے ہی پھر سکن مستقا سے بھی تنظیف ہوتی ہے. اس کی کون کرتا سمجھدار آدمی اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ جلتا. جو میں نے ایک لڑکے سے کہا کتاب اس طرح کبھی عمر کبھی ایک دوسرا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے کبھی عمر رکھو وہی میری مراد تھی. تو اس کو اتنا غصہ ہے اندر سے کہ وہ برداشت نہیں کر پایا. اس کو میں نے بہت تجربہ کیا جتنے احمق ہوتے ہیں سمجھداروں پر گزرتے ہیں. کارن گڑھ کا لڑکا میرے پاس آتا تھا, مشکل سے ایسے بچے ملتے ہیں, کبھی میں نے زندگی میں اس کو نہیں جانا تھا. بس وہ خود کرتا رہتا تو بنگالی بہاری بس کل اس کو دیکھتے تھے اور جلنے لگتے تھے منہ ٹیڑھا کر لیتے تھے. میں نے کہا ایسا ہے کہ جب تک یہ یہی کرے گا آپ لوگ منہ ٹیڑھا کر کے اس کے اندر سوا ڈال کے اپنا منہ سیلیں یا اور اپنے کو جلا کے راکھ بنا کے سنڈاس میں پھکوا دیں, کرے رہی رکھتے ہیں سارے چلتے تھے. تینوں جہاں جگہ کے بس لڑ کے آتے تھے, بستی بنگال بہار, اور بس چلتے رہتے. یہ ہوتا ہے جس یہ کب ہوتا ہے جب تعلق نہ ہو, اپنا نفس مقصود ہو. کیونکہ ایسے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری سوکھی ہوگی یہ آگے بڑھ جائے گا, اور اگر جو ہے محکوم سے تعلق ہوتا ہے تو کبھی یہ بات بری نہیں لگتی. حضرت مولانا ریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ خدمت کرتے تھے, خدا ہماری سمجھ آ کر بڑے لوگوں سے کہتے کام کر ذرا اس کو پیش کر دیں, اور مولانا سے کبھی پوچھتے تو پھر دیتے تھے فلان کر دیا. اکثر لڑکے خود غرض ہوتے ہیں, اپنی غرض سے آم گرفت رکھتے ہیں, اس لیے جہاں غرض ٹوٹتی نظر آتی ہے وہاں ان کو ناگواری ہوتی ہے. اب آپ لوگ اپنی گربان میں منہ ڈال کے دیکھیں آپ کہاں پر. ہر ایک کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ آ جائے وہ آ جائے, کیسے آ جائے تو اس کے شرائط مفقود ہیں تو کیسے آ جائے. علم جو آتا ہے وہ بہت آداب کے ساتھ آتا ہے. آدمی یہ سمجھے مجھے سب کچھ مل جائے اور اگر بالکل نہ ہو ہر چیز نہیں آئے. اللهم خذ من الحاجة من حسن راحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه ما أحمد من صاحب قال أنت رب العالمين. جب بعض صحابہ نے کھانے کی حیر دیکھی تو اس کے کھانے کو ناپسند کیا, کیونکہ حضور کی اس میں ہنگیوں کا اثر تھا ہی نہیں. قال فإن النادم اللہ, حضور نے جب دیکھا تو فرمایا تم کھاؤ, میں نے جو نہیں کھایا وہ تو فرشتوں کی رعایت کی وجہ سے خوبو سے تکلیف. میں نے ابھی پڑھا کلم رام کرے پالت, اس لیے کہ واو غلط ہے اور وہ صرف ہندی نسخوں میں یہ واو واقع ہوا ہے, اور تمام نسخ مصریہ اور اسی طرح علامہ قصلانی کا نسخہ اس سے خالی. نقل کی تو بجائے جو بدرین کے بے قدرین نقل کیا. کتابات بیان کر چکا اور وہاں علماء کی رائے بیان کر دی ہے کہ اس میں راج قدرت ہے یا بدر شریف. یہ امام بخاری اللہ علیہ کا قول ہے بلادری ومن قول زہری, اور پھر حدیث آیا زہری نے یہ بات کی کی اپنی طرف سے یا حدیث کا ٹکڑا چلی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا جوامي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الموضع وبه سعد بن عبد المؤمن يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على الكتاب عن شيء. اہل کتاب سے کسی بات کے متعلق سوال نہ کرو. حضرت شیخ الہند علامہ انور شاہ اور حضرت شیخ تیم بخاری شرائع من قبلنا کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا, اس پر یہ اشکال یہی بہتر ہے تو گویا بخاری کہہ رہے ہیں شرائع من قبلنا حجت نہیں. حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ جگہ جگہ امم سابقہ کے قصے سے استدلال کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہو کہ شرائع میں اتر جانا کا کیا مقام ہے. سلاسا میں ایک قول تو یہ ہے کہ حجت میں دوسرا قول یہ ہے کہ حجت اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ شرائع مقدنا ہمارے حق میں شریعت میں شرط یہ ہے کہ اللہ یا رسول اس کی حکایت کر کے اس پر نبی و اعتراض کریں. اور اگر نفی و اعتراض ہو سکے حجت میں امام بخاری نے جہاں کہیں بھی شرائع من قبلنا سے احتجاج کیا ہے وہ کسی صورت میں ہونے کے وقت کیا ہے، یعنی قرآن میں آ گیا یا حدیث. اور یہاں مصنف نے جو ترجمہ منعقد کیا اس کا تعلق ہے اہل کتاب سے ان کی کتاب کے مضامین معلوم کرنے کے متعلق. حضور نے اس سے منع کیا اس لیے کہ معلوم نہیں کتاب کا جو مضمون نقل کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے، رد و بدل کر ڈالا. اب اگر تم سے کوئی بات معلوم کرو تم سے بتا دوں تو کیا اعتبار کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے ان سے پوچھو گی. لا حضور کا ارشاد گرامی ہے لا تسلی و نیتار مانشی. آپ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو مضامین کیا وہ ہماری شریعت کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں، یا ان کا ہماری شریعت کی کوئی تذکرہ ہی نہیں. اگر مطابق ہے تو ہمیں ان کی کتاب کے مضمون کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر مخالف ہے تو ہماری شریعت جب ان کی پر اختلاف کر ان سے اختلاف کر رہی ہے تو ہم تم اس کو معلوم کریں، اور ہمارے لیے اس کو معلوم کرنے سے فائدہ کیا ہے بلکہ ہمارے لیے معلوم کرنا ممکن ہے کہ جائز ہی نہ ہو، کیونکہ وہ سرکار کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے. اور اگر ہماری شریعت اس سے ثابت ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ معلوم نہیں یہ صحیح ہے یا محرف مغیر. اس لیے بہرحال جو کچھ ہے کتاب کی کتابوں میں ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی اجازت نہیں، نہ اہل کتاب سے اس کے معلوم کرنے کی اجازت. اب یہاں پر سوال یہ کہ قرآن کریم میں فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں تو اہل ذکر سے تم معلومات کر لو. یہاں پر قرآن کی یہ آیت نبی کے ارشاد لا تسألوا أهل الكتاب سے گزار ہے. اس تعارض اور ٹکراؤ کا دو حل. نمبر ایک، جن سے سوال کرنے کے متعلق کہا گیا ہے وہ اہل ایمان ہے، اور جن سے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ غیر اہل ایمان. نمبر دو، جس چیز کے متعلق سوال کرنے کا امر فرمایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات و صفات، اور حشر و نشر کے متعلق مضامین اور جسے منع کیا گیا ہے وہ احکام فرعیہ ہیں. اگر اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ آ جائے تو پوچھ سکتے ہیں, اور اگر مسائل فرعیہ ہوں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرو. وبه قال وقال سليمان اخبرنا سيدنا الزهري قال اخبرني سميد بن عبد الرحمن ان سمي معاويه يحدث راسا من قريش بالمدينه وذكر كعب الاخبار فقال ان كان من اشرف هؤلاء المفسدين الذين يحدثون عن الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذبا. ان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. حضرت معاويه کہتے ہیں كعب احبار اگرچہ اہل کتاب کے محدثین یعنی باتیں نقل کرنے والوں میں سب سے سچے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم کس کا تجربہ کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ جو وہ اصدق تھے تو جھوٹ میں بولتے تھے. امام ابن حبان فرماتے ہیں یہاں قریب سے مراد قطع اور مطلب یہ ہے انہو یخطئ احیانا, لیکن یہ تعویل بالکل بھی بعید بلکہ غلط معلوم ہوتا ہے اور غلط معلوم ہوتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ خطا سے کون بچا ہوا ہے, اس میں تابع احبار کی کیا تفصیل. نمبر دو, بازو نے کہا ہے رہے کی ضمیر کتاب کی طرف آئے گی, اور معنی یہ ہے کہ کعب احبار نقل میں سچے تھے, لیکن ہم اس مضمون کے متعلق جو نقل کرتے تھے کس کا تجربہ کرتے تھے, یعنی وہ بات غلط ہوتی تھی. اس کا سبب یہی ہوگا کہ وہ محرک و مغیر بات ہوگی, کعب نے جیسی دیکھی نقل کر دی, مگر شریعت اسلامیہ کے قانون پر وہ صحیح نہیں ہوتی. قاضی ریاض نے ارشاد فرمایا کس وقت میں ظاہر پر ہے, اس کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں اہل سنت کے یہاں تعمل تو شرط ہے نہیں, خلاف واقعہ بات نقل کر دینا کس جو ہے قابل ارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو. تو کعب احبار جو کچھ نقل کرتے تھے وہ اپنی طرف سے ٹھیک نقل کرتے تھے, لیکن بلا ارادہ ان سے غلطی واقع ہو جاتی تھی. یہاں پھر وہی اشکال ہے کہ بلا ارادہ غلطی سے کون پاک ہے, ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے توجیہ ثانی ہی ٹھیک معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی سمجھ سے کتاب تفسیر میں آ چکی اور کتاب توحید میں آ رہی ہے. تو یہ حدیث بیک سند والمتن تین جگہ مقرر ہے, اور اس طرح کی بخاری میں کل چار حدیثیں. چلیے کتابیں اقرؤون التوراۃ بالعبرانی اور تفسیرها بالعربی, اہل تورات تورات عبرانی میں پڑھتے اور عربی میں اس کی تفسیر کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تصدقوا اہل کتاب ولا تکذبوا, نہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تصدیق تو اس لیے نہ کرو, ممکن ہے کہ وہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں غلط ہو. اور تکذیب اس لیے نہ کرو, ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں وہی ہو اور تم تکذیب کر کے اللہ کے کلام کی تکذیب کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کہو آمنا باللہ وما انزل الینا, اللہ پر اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی. بات نے فرمایا کہ تم کیسے میری کتاب کے ساتھ سے کسی بات کا سوال کرتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی وہ بالکل نئی کتاب ہے اور نئی بات کی طرف انسان کی طرف زیادہ ہوا کرتی ہے. احدث کے معنی ہے احدث نزولا, نزول کے اعتبار سے نہیں ہے, ظہور کے اعتبار سے نہیں ہے, ورنہ ہے قدیم. قدیم من اللہ اور جدید بن نسبت الی الوصول الی, ہمارے یہاں پہنچنے کے اعتبار سے وہ جدید ہے. تقرؤونه محضاً لم يشك, تم پڑھتے ہو اس کو خالص جس میں خلق ملد ہے, یعنی قرآن جیسا اترا تھا ویسے ہی خالص موجود ہے, اس میں کوئی خلق ملد کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے. وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدل الكتاب وغير, اور اللہ نے بیان کر دیا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں تحریف تبدیل کر ڈالی ہے. تو پھر بتاؤ تم کیوں ان سے ان کی محرف کتاب کے متعلق معلومات کر دی جاتے ہو؟ ان کی کتابوں میں جو تحریف ہوئی ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ ہم اس کو کتاب شہادات بیان کر چکے ہیں. آیا تحریف معنی مراد ہے یا تحریف لفظی مراد ہے؟ اگر تحریف لفظی مراد ہے تو کل محرف ہے یا بعض اکثر حصہ محرف ہے یا بعض حصہ محرف ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ یہی قسم ثالث مراد ہے. وفي الإسلام الآن من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم إلا ما يعرف به. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما يعرف به. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں خبر دیتی ہے تحریم کے بارے میں. علامہ عورت عبادت ہاتھ وہ امور اس سے مستثنا ہے جس کی عبادت دوسرے دلائل سے معلوم ہے. وقت اگر امرو اسی طرح سے آپ کا امر وجود کی خبر دیتا ہے اللہ ایک بعض دلائل سے اس کا غیر واجب مسل ہو جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قیمت اس بات شرعی امر و نہی کی حقیقت واضح کی ہے. فرماتے ہیں امر وجود پر دلالت کرتا ہے اور نہی تحریم پر. ہاں اگر خارجی دلائل سے معلوم ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے تو الگ بات. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امر کی حقیقت وجود ہے اور نہی کی حقیقت تحریم ہے. یہی امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد کا مسئلہ. امام مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں امام شافعی کہ امر لطف پر دلالت کرتا ہے اور نہ کراہت پر. اور ابو العباس ابن سریج فرماتے ہیں کہ نام وجود پر دلالت کرتا ہے نہ کراہت پر, دار مدار قرائن اور علامات پر ہے. اگر قرائن و علامات سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ انجاب کے لیے تو دودھ پر معمول ہوگا اور نہ تحریم کے لیے ہے تو تحریم پر معمول ہوگی, اور اگر دلائل سے اس کے خلاف ثابت ہو تو جس چیز کے دلائل کا قابو ہے اس پر محمول کیا جائے گا. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس مسلک کو اختیار نہیں کیا ہے، مسلک کے اصول کو اختیار کیا ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے نہ تحریم پر، اگر دلیل سے اس کے خلاف ثابت ہے تو وہ اصل بات یہی وہ چیز ہے جس کے پر جس کی طرف میں نے کئی بار متوجہ کیا اور یہ کہا کہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے قائل ہیں، اس لیے انہوں نے ترجمے میں امر کو ذکر فرمایا ہے، اور کتاب کے آخر میں کتاب الاعتصام تصریف غیر امر یہ ہے وہ باب ہے، یہاں ایک فائدہ صاحب بدائے نے لکھا ہے کہ امام محمد کی عادت ہے جب کوئی بات نص قطعی سے ثابت ہو تو وہاں وہ یہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اگر نص قطعی سے حرمت ثابت نہ اخبار احاد یا اقوال صحابہ وغیرہ سے تو وہاں کراہت کی تصریح کرتے ہیں. چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فتح الحج عمرہ کرنے پر تو فرمایا افسی من النساء، جابر کہتے ہیں ہے ان کا سیوا، لیکن جابر نے قرینِ مقام علامہ سے سن لیا تو یہ ان کی جابر نے میری طباع جماعت سے منع کیا گیا، لیکن اب یہ حج ہمارا حتمی نہیں تھی. مستقبل تم نمری، یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگوں کو میرے حلال نہ ہونے پر گرانی ہوگی تو میں بھی سو پہلے نہیں کرتا اور حلال ہو جاتا. یا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو پہلے جو فصول حج عمرہ کا علم ہو گیا ہوتا اور میں بھی ابھی ساتھ نہ لاتا اور تمہاری طرف سے پس کر لیتا. چلیے حضور نے سلو قبل صلات المغرب فرمایا اور تیسری مرتبہ جنہیں انشاء کہہ دیا تاکہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، معلوم ہوا امر کی اصلی جاگ ہو اور نہ آپ نے کل منشا کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس سے یہ بات معلوم ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لینے میں کوئی حرج ہی نہیں، بلکہ یہ وقت ہونے کی صورت میں مندوب ہے. اس میں احناف اور مالک یہ حصہ زیادہ غلو کرتے ہیں اور کراہت کے قول پر رجوع ہوئے ہیں، حالانکہ کراہت کی کوئی نص واضح اس جیسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے محل پر رکھنا چاہیے. میرا معمول ہے رمضان میں یا تو رکعت پڑھتا ہوں، لوگ اب افطار میں ہوتے ہیں، میں اپنا مختصر سے افطار کر کے دو رکعت پڑھتا ہوں. ہمارے استاد علامہ عارف اللہ مولانا صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دائمی محفوظ، اسی طرح جب میں حرمین میں ہوتا ہوں تو وہاں چونکہ اذان جماعت میں خاصا فصل ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں بھی یہ دو رکعت پڑھتا ہوں. جوتا خریدتا ہوں تو اس کو بھی پہن کے دو رکعت پڑھتا ہوں. چلیے بعض مولوی سوال کرتے ہیں، میں کہا بھائی مجھ کو چھوڑ دو، جو میں کر رہا ہوں مجھ کو کرنے کو، ہر ایک اپنے عمل کا مسئول ہے. چلیے یہ جوتا پہن کے کب سے پڑھتے ہیں؟ تو میں بالکل بچپن سے پڑھتا ہوں، مجھ کو شوق تھا کہ سنت عمل کروں، اور ہماری مسجدوں میں تو کوئی جوتا پہن کے جا نہیں سکتا، ایک مجبوراً نئے جوتے پہن کے پڑھ لیتے ہیں. چلیے ایسا پریشان ہو رہا ہے آپ کو، میں کیا کروں؟ جو سمجھ میں آئے کے لیے وہ ایک مینگ تھی، تین مینگ تھی، وہ رہتی تھی کنویں، اور ایک دوسری مینگ تھی تھی وہ رہتی تھی دریا میں. ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی تو کنویں والی نے کہا، بہن ذرا تم ہمارے ہیں نا، تم مہمان بن کے بن لو، آ جاؤ. کہ ہو گئی تو اس نے کہا، بہن تم یہاں کیا پڑی ہو؟ ہمارے یہاں آؤ، دیکھو کتنا میدان کھلا. تو میگتی کودی اور پھر وہیں گری، کہنے لگی دیکھو ہمارے یہاں کتنا کھلا میدان، کیا کھلا میدان تھا وہ، جہاں سے اٹھی تھی وہیں آ گری. ایسی زبیر کی مثال ہے. زبیر جو ہے کنویں کی میڑ کی ہے، کودا اور وہیں گر گیا. اب اس کو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میری کبھی بھی قدر نہیں کی، اور کی تو یہ کہ مجھے کنویں کی میڑ کی بنا دیا. تو ہے ہی الو کا الو. چلیے وبن ساری لامی من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کراہیۃ الاختلاف. امام بخاری کی غرض ظاہر ہے گمان غالب یہ ہے کہ انہوں نے حدیث اختلاف امتی رحمت یا وہ کہ ہم مانا بعد آثار منقولہ کی تردید فرمائی ہے اور بتاتے ہیں کہ اشارے نے اختلاف کو ناپسند کیا ہے کہ اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے. اختلاف امتی رحمت بہت مشہور ہے، خطابی نے بھی بے سند اس کو ذکر کیا ہے اور بحقی نے بھی، لیکن دنیا علم میں اس کی کوئی سند آج تک نہیں ملی ہے. اور اگر یہ حسب ثابت ہو تو اس سے وہ اعمال مختلفہ مراد جس کا تنوع سے تعلق ہے، یہ کر لو تو یہ بھی ٹھیک، یہ کر لو تو یہ بھی ٹھیک. جیسے ظہر سے پہلے چار رکعت بھی ثابت اور دو رکعت بھی، اس لیے اگر کوئی چار رکعت پڑھ لے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر دو پر اتفاق کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جس کا تعلق تنوع عمل سے نہیں ہے اور نفی اس بات سے تعلق ہے، ہرگز وہ رحمت نہیں ہو سکتا ہے. والغیب عن اللہ. چلیے لازمی ہو گئی پھر بھی پنکھا چل رہا ہے. اس ہوا سے تو امریکہ بھی مر رہا ہوگا، یہ ہوا بہت دور جاتی ہے، ہزاروں میل اس کا اثر جاتا ہے. امریکہ پریشان ہے، تمہارے خلاف بمباری کر دے گا کم وقت، پھر گھر بیٹھے مر جاؤ گے. اس ہوا کو بند کرو. میں بھی پریشان ہوں، میں تمہارا امریکہ ہوں کہ آپ کے پاس کہاں بم ہے؟ بم نہیں ہے، گم ہے. کہ وہ گم کیا ہے؟ اگر میں بیمار ہو گیا تو تم کیا خواب کر لو گے؟ چلیے اختلاف ہو تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو. قرآن میں اختلاف کے معنی ہیں کہ قراءات میں اختلاف ہو یا احکام کے استنباط میں اختلاف ہو. صحیح. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اختلاف کی کراہیت بتا دی تو اب مشورے کا ترجمہ منعقد کرتے ہیں اور شاید اس ترجمے کراہیت اختلاف کے بعد مشورے کا ترجمہ لا کر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر اختلاف واقع ہو جائے تو مشورے کے ذریعے اس اختلاف کو ختم کر دیں, کیونکہ جب مشورہ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی بات کہہ دیتا ہے, جس کو کوئی اشکال ہوتا ہے وہ اشکال پیش کر دیتا ہے, دوسرے لوگ اس کے اشکال کو حل کر دیتے ہیں, اس کو جواب دے دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امرهم شورا بینهم, صحابہ کے معاملات ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں, امت کے حق میں مشورہ بھی اتفاق مستحب. وشاورہم فی الامر, اور آپ ان سے مشورہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں مشورہ کا کیا مقام تھا؟ علماء کے دو قول, وجوب اور استحباب ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ تو وجوب کو صحیح قرار دیتے ہیں, لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں استحباب کی تصریح کی ہے, اور یہی ان سے امام بیہقی نے کتاب المعرفہ میں نقل کیا ہے. حسن بصری بھی اسی کے قائل, اور حنفیہ میں سے شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ یہی رائے. پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورے کا حکم تھا, ان امور میں تھا اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں ہر اس امر میں جس میں نسواری, بعض کہتے ہیں امور دنیاویہ بھی, اور علامہ داؤدی کہتے ہیں امور حربیہ میں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور احکام میں مشورہ کرتے تو ان کا قول صحیح ہے, لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ جب آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا